Açık Gazete. Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Nurhan Kiğdir'e bağlanıyoruz şimdi de ve bu okullara yardım kampanyasının içindeydi Diyarbakır'da, Güneydoğu bölgesinde nasıl gelişmeler yaşandığını son görüşmemizden bu yana ona kendisine soralım. Merhaba Nurhan. Merhaba Ömer abi, merhaba Can. Merhaba, günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor vaziyet? Vaziyet güzel, umut verici. Bir okuldan bahsetmiştik daha önceki programda da, Özel Savaş Ağır Okulu. Bu okulda her tür toplumun her kesiminden çocuklar var. Onların 3 tane dersliği var. Bu eğitimden geri kalan çocuklara açıyorlar. Biz de destek olmak adına, biraz daha yüreklendirmek adına kırtasiye yardımları toparlamaya başladık. Boya kalemi, kalem, kitap, defter, hikaye kitapları ve insanlar böyle küçük bir notla, sıcak bir notla oraya göndermeye başladılar. Tabii bu okul adına da çok umut verici oldu. Bir de okulu ziyaret eden diğer okul yetkilileri oluyor. Dolayısıyla bu okul onlara da örnek olmaya başladı ve eğitimden geri kalan çocuklara dersliklerini hani onlar da açmayı planlıyorlar. Bir tek elimizi biraz daha hani hızlı tutmamız gerekiyor. Çünkü şu anda tatil var ama tatilden hemen sonra daha fazla çocuğa daha hızlıca erişmemiz gerekecek. Burada biz senin para yardımı falan değil de daha böyle okul ihtiyaçlarını karşılayıcı şeylere yöneldik. Bir de şöyle bir şey düşündük. Hani kalemdir, kitaptır vesairedir, bunlar zaten sürekli ihtiyaç olacak olan şeyler olabilir. Bunların ihtiyaç olmasının yanı sıra umut olduğu da kesin. Çünkü bizler de onları gözetiyoruz. Herkes birbirini gözetiyor mesajını da içeriyor bu yardımlar. Yoksa hani kalemdir, defterdir herhalde kimsenin hayatını kurtarmıyordur. Ama bir dayanışma örneği bu. Dolayısıyla hem Diyarbakır çok mutlu ve umutlu bir hale geliyor, hem de kendisini çaresiz hisseden insanlar bir parça katkıda bulunmuş olabiliyorlar. Bunu sürdürebilmek için de tasarımcı, ressam arkadaşlardan da öneriler geldi. Bir logoyla onlara özel, oraya özel, oradaki çocuklara özel defterler tasarlanıyor. Şu anda tasarım aşamasında. Ve onlar da hani tasarım bedeli almayacaklar. Sadece işte maliyetleri, basımını vesaire karşılayacağız. Dolayısıyla onlara sürekli bir gelir yaratma durumumuz olacak. Çünkü bu hani yardımlarda nereye kadar denir ya, veya tıkandığı bir noktada evet, gelebilir. Bunu aşmak için de yöntemler düşünüyoruz. Çözümleri de açıyoruz farklı farklı fikirlere. Evet, bu üzerinde durulmayan, insanın ilk ağızda aklına gelmeyen en önemli noktalardan biri de işin psikolojik boyutu tabii. Bu yani dayanışma duygusu, yalnız olmadığını gösterme. Çünkü bunun büyük önemi de yaşama hakkının, serbest dolaşım hakkının ve eğitim hakkının gibi çok çok temel şeylerinden yoksun kalmış insanlardan bahsediyoruz. Ve kronik bir şiddet ortamı içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla da yalnızlık, işte güceniklik gibi, kırgınlık gibi duygulara da sahip olmalarının engellenmesi konusu da önem taşıyor herhalde. Biz bunu şimdi 9.30'dan itibaren de Açık Bilinç programında öğretim üyesi Bilge Selçuk'la da konuşacağız. O konuda araştırma, çocuklar arasında yapılan araştırmada güceniklik ve kırgınlık ne ölçüde, yani nasıl bir kaygı içinde, bunu nasıl aşılır diye onları da konuşma fırsatı bulacağız. O yüzden çok önemli bu şeyler. Bir de şunu konuşmakta fayda olabilir mi acaba Ömer abi? Mesela Diyarbakır'da hani bu olaylar ilk başladığında yine tencere tava, işte ışık kapama açma gibi şeylerle protesto eylemleri vardı. Ama ondan sonra yavaş yavaş bunlar da kayboldu. Gördüğüm kadarıyla diğer medya kanallarını bilmiyorum ama Açık Radyo her gün bu konuya eğiliyor ve sıcak tutmaya, gündemde tutmaya çalışıyor. Her ne kadar işte herkes hani içimiz şişti, fenalık geçireceğiz falan dese de bunları bilmemiz, duymamız ve konuşmamız gerekiyor ki çözüm üretelim. Bu böyle kanıksama üzerine de gidilebilir veya bunları nasıl gündemde sıcak tutarız? Çok fazla da hani psikolojik baskı yapmadan veya insanlar hani evet bir şeyler oluyor, kötü bir şeyler ama bunları duymak ve konuşmak zorundayız da nasıl kabul eder? Belki bunun üzerine de gitmekte fayda olabilir. Evet, yani biraz önce sözünü ettiğim şey de yani Umut Işığı Derneği var mesela, özellikle kadın ve çocuklar üzerindeki bu moral bozucu diyeyim ya da psikolojik işte travma, kronik şiddet ve travma durumlarından nasıl daha kolay bir şekilde nasıl sıyrılabilir, bunları da konuşmak gerekiyor herhalde. Nasıl gidiyor peki şey, yani oradaki çocuklardan bir psikolojik durumlarıyla ilgili olarak bir bilgi vermek mümkün mü? Şöyle bir şey var, yani sürekli böyle bir çatışma hali, sürekli bir bomba sesi, sürekli böyle bir maskeli adamlar, hatta onların Türkçe konuşmadığı söyleniyor, bilmiyorum ne kadar efsane ama İngilizceden de farklı bir dil konuştukları söyleniyor. Çeçen olduklarına dair böyle bir yaygın kanı var. O yüzden de yabancı bir ülkede gibi, yabancı bir polisle, yabancı bir askerle savaşır gibi bir ortam var. Çaresizlik hissi var çünkü kimse bir şey yapamıyor. Ancak bu çatışma, hani sokağa çıkma yasağına ara verildiği zaman insanların tek düşündüğü şey göç etmek olabiliyor. Göçü de işte Bağlar bölgesine yapıyorlar. Kiralar 300 liralara çıkmış durumda. Herkes hani o ilk iki kirasını, üç kirasını kotarmaya çalışıyor. Dolayısıyla his tamamıyla hayatta kalma savaşı mı diyelim? Hani o ilk dönemlere, ilk ihtiyaçlara, en temel ihtiyaçlara geri dönülmüş durumda. Kimsenin hani sanattan, kültürden veya ne bileyim neşeden bahsedecek çok hali kalmıyor. Çocuklar tabii enteresan, neşesini çok çabuk bulabiliyorlar. En küçük bir taşla, bir ne bileyim bir oyuncakla oynayarak da geri getirebiliyorlar ama sürekli onlara o ortamı hatırlatan etraflarında konuşmalar, sesler vesaire var. Dolayısıyla o neşe hali çok 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye süren şeyler. Sonra tekrar bu hayata geri dönüşler var. O yüzden sürekli hani Lades oyunu gibi aklımda sürekli bu ortam zaten hatırlatıcı veya işte o ortamda yaşadıkları için o şiddetle çevrilmiş şeylerle dolular. Çok küçük anlar, 5'er saniye maksimum neşe ve oyun anları olabiliyor. Yoksa gerisi şey, kötü. Evet, ama yardım ve dayanışma faaliyetleri de senin de anlattığın gibi umut verici bir şekilde devam ediyor anlaşılan. Evet, biz 200-250 öğrenciyi hedefledik, aileyi. Onlara bu kırtasiye yardımları, bir de mümkünse battaniyedir, moptur, ayakkabıdır. Bunları temin etmeye çalışıyoruz ki artık hani günümüzde bu internet üzerinden alışveriş yapıp direkt okula da göndermek mümkün. Dolayısıyla dinleyicilerimiz arasında merak edenler olabilir veya nereye göndereceklerini soranlar olabilir. Benim e-mailimi vereyim mi hemen? Lütfen. nurhankeeler@yahoo.com. Nurhan Keeler, Keeler da K-E-E-L-E-R şeklinde yazılıyor. Evet. Peki, çok teşekkürler Nurhan. Teşekkür ederim. Konuları takip etmeye devam edeceğiz. Senin programlarında da başka yönlerini duyma fırsatımız olur. Çok teşekkürler. Olur. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Oralardan bir başka umutla da kısmen umut ışıklarının da yandığı bir dayanışma ve destek haberlerini de aldık. Açık Gazete.